Binaon tayo sa hamon, sa bawat pagkakataon, sinusubok ng panahon. Sa mundong maingay, ikaw ang aking pahinga. Sa yakap mo kumakalma, lahat ay naging